audycję Coś mi świta, która przez kolejną godzinę będzie Państwu towarzyszyć. No dobrze, zbliżamy się do godziny piątej, więc startujemy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy wtorek, 14 października. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Porozumienie w sprawie strefy Gazy podpisane, strefa będzie zdemilitaryzowana. Prokuratura Krajowa przyjęła śledztwo dotyczące kolizji, o spowodowanie której podejrzewany jest sędzia związany z aferą hejterską. Serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z numerem 1 trafiło do zwycięzcy aukcji. Strefa Gazy będzie zdemilitaryzowana, uzgodnili uczestnicy szczytu w egipskim kurorcie Sharm el-Sheikh, prezydent Stanów Zjednoczonych oraz mediatorzy z Egiptu, Kataru i Turcji. Podpisali porozumienie w sprawie zawieszenia broni w strefie. Wczoraj Hamas uwolnił ostatnich 20 izraelskich zakładników. Izrael wypuścił z więzień blisko 2000 Palestyńczyków, w tym skazanych na dożywocie. Do kompletnie zniszczonej strefy Gazy powoli wjeżdżają ciężarówki z pomocą humanitarną. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski docenił działania amerykańskiej administracji na rzecz rozejmu. Trzeba przyznać, że i treść, i styl negocjacyjny prezydenta Trumpa odniosły sukces. To jest oczywiście pierwsza faza zaufania do siebie po obu stronach, tego odwiecznego sporu nie ma, ale Stany Zjednoczone użyły swojej potęgi, swojego autorytetu do zaangażowania się w służbie pokoju. Polska jest zwolennikiem rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie. Prokuratura Krajowa przejęła śledztwo dotyczące kolizji, o spowodowanie której podejrzewany jest zawieszony sędzia Jakub Iwaniec, w przeszłości związany m.in. z aferą hejterską. Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór między Chełmem a Krasnym Stawem. Auto należące do sędziego miało uderzyć w drzewo. W momencie interwencji policjantów Iwaniec miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Informował rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Dodał, że na sędziego jako na kierującego wówczas pojazdem wskazywali m.in. jego sąsiedzi. Na komisariat lokalny zadzwonili świadkowie, którzy powiedzieli, że widzieli samochód, który się zderzył z drzewem i kierowca był prawdopodobnie pijany. Świadkowie ci wskazali na Jakuba I jako kierowcę, no i mówiąc również, że go widzieli na własne oczy. Jakub Iwaniec dotychczas nie został zatrzymany i nie usłyszał zarzutów w sprawie prowadzenia auta po alkoholu. Do takich czynności potrzebne jest uchylenie immunitetu sędziowskiego. Kapituła Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk ogłosiła zdobywców ostatniego już w tym roku Nobla w dziedzinie ekonomii. To Joel Mokyr, Filip Agion i Peter Howitt. Naukowcy otrzymali Nobla za badania, które wyjaśniają, jak innowacje napędzają wzrost gospodarczy, mówi profesor Michał Brzeziński z Uniwersytetu Warszawskiego. Ten Nobel jest przyznany za badania nad wzrostem gospodarczym i na zatwierdzenie, że główną przyczyną wzrostu gospodarczego w długim okresie jest postęp technologiczny, który się dokonuje przez innowacje, wprowadzanie nowych produktów, które są o lepszej jakości niż poprzednio wprowadzane produkty. Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych to jedyna nagroda, która nie została wymieniona w testamencie Alfreda Nobla. Serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z numerem 1 trafiło do zwycięzcy aukcji. Jurek Owsiak przekazał je uroczyście Robertowi Dobrzyckiemu, który zapłacił za nie 1 300 000 zł. Jak podkreślał dyrygent orkiestry, serduszko waży nieco ponad 4 gramy, a osiągnięta kwota była kosmiczna. Gdybyśmy zgłaszali do Księgi Guinnessa, to chyba byśmy mieli Guinnessa co roku. Maleńkie złote serduszko z napisem Ale Kosmos trafiło do pana Roberta. 1 300 000 zł, mega konkretne pieniądze. Za te pieniądze konkretne narzędzia kupujemy. Możemy kupić konkretne urządzenie, które bada, które robi profilaktykę. Serduszko było w kosmosie ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, a zwycięzca aukcji przyznał, że postawił sobie i innym filantropom bardzo wysoko poprzeczkę, ale najważniejszy był cel: hematologia i onkologia dziecięca. Żółwie błotne wracają do regionu łódzkiego. Orientarium Zoo Łódź realizuje program przywracania do natury żółwia błotnego, jedynego dziko występującego gatunku żółwia w Polsce. Projekt ma na celu odbudowę populacji tego zagrożonego gatunku w regionie łódzkim, gdzie całkowicie zanikł. Żółwie są hodowane w specjalnej wolierze, mówi koordynatorka projektu dr Magdalena Janiszewska. W naturze, gdyby te żółwiki znalazły się w warunkach dzikości, przeżyłoby tylko 1% młodych żółwików. Natomiast po pierwszym roku te żółwiki dorosły u nas w 100%, czyli 100% żółwików przeżyło. Program przywracania żółwi do natury jest częścią szerszych działań na rzecz ochrony przyrody i różnorodności biologicznej w regionie łódzkim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy wtorek, a we wtorek zachmurzenie duże i całkowite, na północnym wschodzie okresami większe przejaśnienie, opady deszczu również dziś się zdarzą, a wysoko w górach śniegu. Ta prognozowana wysokość opadów na Dolnym Śląsku od 10 do 15 mm, na termometrach maksymalnie od 7 stopni na południu, 10-12 na pozostałym obszarze kraju, chłodniej na Podhalu, tutaj około 5 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dzień nauczyciela. Dzisiaj przypominamy 14 dzień października. To się w szkołach będzie działo. Chociaż na przykład w tej mojej szkole, do której chodzą dzieci, to akurat dzień wolny. Być może tak jest też w wielu innych przypadkach, więc aż tak wcześnie nie trzeba się zrywać, ale jeżeli ktoś jest z nami, to mówimy dzień dobry. 6 minut po godzinie 5:00, Tame Impala i Dracula na dobry początek dnia. To jest możliwe za sprawą muzyki, że znajdujemy się, przenosimy właściwie do różnych państw. Teraz Australię odwiedziliśmy, Tame Impala i Dracula, oczywiście z albumu, który w 2025 roku się ukazał. Taka właśnie data przy okazji kolejnego punktu w dyskografii tej formacji. Virgin Records i Richard Ashcroft proponują kolejną płytę. To album Loving You, najnowsza płyta Richarda Ashcrofta i tę płytę zwiastuje właśnie piosenka dnia dziś w trójce Heavy News. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lubię przeklinać i palić fajer. 17 minut po piątej, Ewa Wichrowska audycję realizuje, Radek Tamacz przy mikrofonie, mówimy tym wszystkim dzień dobry, którzy być może właśnie teraz do nas dołączyli. Lady Punki, Kalifornia, nieco słońca na trójkowej antenie zostało wprowadzone ze sprawą tej piosenki, która też całkiem niedawno była piosenką dnia, czyli takim utworem, który regularnie powraca. Richard Ashcroft i Heavy News, przypominamy, to będzie utwór, który właśnie dziś dosyć często na antenie się będzie pojawiał, ale też między 5 a 6 kalendarium nie zapominamy. Def Leppard i Animal. Zaczniemy od tej muzycznej historii, bo w 1988 roku zespół Def Leppard jako pierwszy w historii sprzedał 7 milionów egzemplarzy dwóch kolejnych albumów wydanych w 83 Pyromanii i Hysterii z 87 roku. Zresztą ten drugi, który ma na zawartości, czy na trackliście, jak to się mówi, aż 6 przebojowych singli, pozostaje najlepiej sprzedającym się albumem z ponad 20 milionami sprzedanych egzemplarzy na całym świecie, więc faktycznie są to bardzo duże liczby, które być może o poranku robią jeszcze większe wrażenie, ale to już indywidualne umiejętności matematyczne trzeba brać pod uwagę. Def Leppard, Animal, to jest utwór związany z kalendarium muzycznym. Za chwilę kolejne daty, teraz 18 minut po piątej. Yeah! 22 minuty po piątej. Def Leppard i Animal, oczywiście niczym zwierzę wydrzeć się można także o tej godzinie, tylko proszę nie budzić sąsiadów. Ustka 10 stopni powyżej zera, to jest to najcieplejsze miejsce obecnie w naszym kraju. Najchłodniejszym jest Zakopane 0,6 stopnia, niecały 1 stopień powyżej zera. Przypominamy, trzeba się właściwie ubrać, ale do prognozy pogody jeszcze uda nam się z pewnością wrócić. Dokładnie za 7 minut o 5.30, kiedy skrót serwisu Trójki. Kontynuujemy kalendarium muzyczne, rok 1977, 14 dzień października. David Bowie wydał Heroes, czyli swój 12 album studyjny i drugą część eksperymentalnej trylogii berlińskiej, tworzonej wspólnie z Brianem Eno. Producentem albumu był wieloletni współpracownik Bowiego, Tony Visconti, a w nagraniach wziął udział m.in. Robert Fripp, czyli gitarzysta King Crimson. Jedna z tych najbardziej znanych piosenek Davida Bowiego, Heroes, już teraz na naszej antenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. And if you'd never call for me, I might have drowned it. was a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never called, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown, a fire, pulling me into the fire. All that time I sat alone in my tower. You were just honing your powers. Now I can see it all. They won. Now you took me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep 100 on the land. They see the sky. Pledge allegiance to your hands. Your team, your vibes. Don't care where the hell you've been. Cause now your mind is about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia. Tears locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Na zegarze 5:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Ponownie Agnieszka Drost. Przywódcy USA, Egiptu, Turcji podpisali w egipskim Sharm el-Sheikh plan pokojowy dla Strefy Gazy. Prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi stwierdził, że stworzy to horyzont dla powstania państwa palestyńskiego. Choć nie opublikowano tekstu dokumentu, to Biały Dom sugerował, że jest to upubliczniony wcześniej 20-punktowy plan pokojowy Trumpa. Pierwsza jego faza obejmowała zawieszenie broni, częściowe wycofanie się wojsk izraelskich, uwolnienie zakładników z rąk Hamasu i wymianę więźniów, do czego już doszło. Prezydent Trump zapowiedział, że pod koniec tygodnia przyjmie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu. Wcześniej ukraiński przywódca ogłosił, że wybiera się do Waszyngtonu na spotkanie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem. Tak, myślę, że tak, odpowiedział prezydent USA w drodze powrotnej z Bliskiego Wschodu na pytanie dziennikarza, czy w piątek przyjmie ukraińskiego przywódcę. W Belgii dziś ogólnokrajowy strajk. Sparaliżowane będzie m.in. lotnisko w Brukseli. Nie wyleci żaden samolot. Odwołana została też połowa przylotów. To samo dotyczy lotniska pod Brukselą w Charleroi, obsługującego tanie linie lotnicze. A powodem strajku jest reforma rządu dotycząca emerytur, wynagrodzeń i warunków pracy. Zaledwie pół stopnia w Zakopanem, więc bardzo chłodny i rześki ten poranek. 9,6 w Łebie to jest aktualna mapa temperaturowa na mapie pogodowej. Dzisiaj w ciągu dnia te temperatury rozłożą się w sposób następujący: od 7 stopni na południu do 10, 12 na pozostałym obszarze kraju, około 5 na Podhalu, a czyli trzeba odpowiednio do warunków się ubrać. 32 minuty po 5. Coś mi świta.

Little Bitty Pretty One, Jackson 5 i też data, rok 1968. The Jackson 5 zadebiutowali w amerykańskiej telewizji ogólnokrajowej w programie The Hollywood Palace. No i o nich świat wówczas nieco szerzej usłyszał, bo to były czasy, kiedy faktycznie telewizja cieszyła się ogromną popularnością. Za 7 minut szósta od nas jeszcze Pablo Paweł i Ludziki, a także Daft Punk. O 6 serwis Trójki, a potem poranne zapraszamy do Trójki. Ewa Wichrowska, Radek Namecz, dziękujemy, a stery przyjmuje już Kasia Fest-Wojtkowska i za chwilę też Robert Krzędowski. Sieć balkonów ruderynny, płatki farby jako płatek. Nikt nie winny, nikt nie winny, nikt, nikomu nic. Nikt, nikomu nic, nie winny. Nikt, nikomu nic. Nikt, nikomu nic. Wiatry oczy łzawe, ciepłe wódki, dym w powietrze, śmierci ciche po zapachu, jęk karetek niepotrzebny, rdza napisów dawno żadnych, kolejny wózków, kroków, starych ludzi rytm nieskładny, ognik peta w lekkim mroku. Nikt, nikomu nic. Nikomu nic, niewinny. Nikt, nikomu nic. Nikt, nikomu nic. Złe transakcje, ciche szyfry, sińce krwawe pod oczami, beton wielki, śnieg na Wisły, taki jak gliny parami. Mgła rozmokła jak zęb siwy, w niej sylwetki jak zabawki, ginę ledwo co prawdziwy. Nikt niczyjej nie zna stawki. Nikt, nikomu nic. Nikt, nikomu nic. Niewinny. Nikt, nikomu nic. Nikt, nikomu nic. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Like the legend of the phoenix, huh, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're